399 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 11 marca, jest 15. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. CBA weszło do pomorskich siedzib Solidarności, chodzi o śledztwo w sprawie korupcji. Europoseł Adam Bielan bez immunitetu, sprawa ma związek z prywatnym aktem oskarżenia. Kolejny zbiornik z kosmicznej rakiety Falcon 9 znaleziono dziś w Wielkopolsce. Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego weszli do siedziby Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ Solidarność oraz Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Pracowników Morza Bałtyckiego z siedzibą w Redzie. Ma to związek ze śledztwem dotyczącym korupcji, które w sierpniu ubiegłego roku wszczęła prokuratura w Lęborku. Postępowanie ze względu na jego rozmiar przejęła prokuratura regionalna w Gdańsku, mówi szef tej prokuratury Paweł Pik. Ma to związek z postępowaniem, śledztwem prowadzonym w prokuraturze regionalnej w Gdańsku dotyczącym powoływania się na wpływy, czyli płatnej protekcji oraz żądania korzyści majątkowej, czyli przestępstwa łapownictwa. Postępowanie jest rzeczywiście wielowątkowe i dotyczy dość wysokich kwot. W związku z tym podjęliśmy decyzję o tym, że będzie prowadzone na poziomie prokuratury regionalnej w Gdańsku. Agenci zabezpieczyli dokumenty i elektroniczne nośniki danych. Zostaną poddane analizie oraz ekspertyzie przez biegłych. W zależności od ich ustaleń zostanie podjęta decyzja co do dalszego kierunku postępowania. Śledztwo na razie toczy się w sprawie. Nikt nie usłyszał zarzutów. Parlament Europejski uchylił immunitet Adamowi Bielanowi. Sprawa ma związek z prywatnym aktem oskarżenia, z którym wystąpił wobec niego Przemysław Wipler. Uznał za zniesławiające wypowiedzi Bielana, że firma, której jest współwłaścicielem, była zamieszana w aferę związaną z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Europosłowie na sesji w Strasburgu poparli propozycję Komisji Prawnej, która przed miesiącem opowiedziała się za pozbawieniem Adama Bielana immunitetu. Sam deputowany PiS-u podczas styczniowego wysłuchania na komisji odpierał zarzuty Przemysława Wiplera. To nic innego jak próba nękania politycznego. Adam Bielan mówił, że nie obawia się ewentualnego procesu. Myślę, że będę mógł przedstawić bardzo ciekawe, interesujące dla opinii publicznej fakty dotyczące działalności pana Wiplera i jego wspólników biznesowych w dziedzinie PR-u, lobbingu, czarnego PR-u również. Adam Bielan jest pierwszym w tej kadencji Parlamentu Europejskiego polskim deputowanym, któremu uchylono immunitet. Natomiast procedury dotyczące pozbawienia immunitetów toczą się jeszcze wobec 5 Polaków. Michała Dworczyka, Macieja Wąsika, Mariusza Kamińskiego, Daniela Obajtka i Grzegorza Brauna. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Kolejny zbiornik z kosmicznej rakiety znaleziono dziś w Wielkopolsce. Znajdował się w okolicach Łowynia w powiecie międzychodzkim. Zbiornik leżał w lesie. Znalazł go jeden z pracujących w tym miejscu mężczyzn. Na miejsce zostali skierowani policjanci oraz strażacy, w tym specjalistyczna jednostka z Poznania. Służby zawiadomiły też Polską Agencję Kosmiczną. Wcześniej podobne zbiorniki znaleziono w Komornikach, Wirach i Kuślinie. To prawdopodobnie części rakiety Falcon 9. 50 osób ewakuowano z jednego z pawilonów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W laboratorium w czasie sprzątania znaleziono dwa słoje z kwasem pikrynowym. Tego typu kwas może być używany m.in. do produkcji materiałów wybuchowych, baterii elektrycznych czy do barwienia tekstyliów. Francuscy obserwatorzy ostrzegają przed prorosyjskim skrętem części mediów. Chodzi przede wszystkim o konsorcjum kierowane przez prawicowego miliardera Vincenta Bolloré. Na sprawę zareagował Pałac Elizejski. Zdjęcie prezydenta Macrona opatrzone tytułem Wojna na Ukrainie, nakręcanie spirali strachu. Ta okładka najnowszego wydania Le Journal du Dimanche wywołała wyjątkową reakcję Pałacu Elizejskiego, który publicznie wezwał redakcję do zachowania absolutnej zgodności z faktami. Gazeta zarzuciła prezydentowi podżeganie do wojny w swoim niedawnym telewizyjnym orędziu. To jedno z wielu mediów należących do Vincenta Bolloré, które w ostatnich tygodniach krytykują działania prezydenta i przychylnie wypowiadają się o Rosji. Niedawno zatrudniono w nich byłą szefową francuskiej filii zakazanego kanału Russia Today Ksenię Federową, główną propagandystkę Kremla we Francji. Anonimowi pracownicy mediów Vincenta Bolloré mówią polskiemu radiu o rosnącej cenzurze w redakcjach i blokowaniu treści, które przedstawiają Ukrainę w pozytywnym świetle. Stefan Folzer, Polskie Radio. Klimat. Aktualny udział odnawialnych źródeł energii w produkcji prądu wynosi 17%. W większości są to elektrownie słoneczne. Jakość powietrza jest dostateczna albo umiarkowana w centrum i na północnym wschodzie kraju. W pozostałej części Polski powietrze jest dobre albo bardzo dobre. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Z tego, co widziałem tutaj w studiu, a państwo tego nie widzieli, ty też lubisz utwory, które już kiedyś słyszałaś. Tak, podobało mi się. To był Freddie Mercury, Great Pretender. Cudowny utwór, cudowne wykonanie. Szkoda, że już nie ma z nami tego głosu. Piękne zakończenie też utworu, takie majestatyczne bardzo i dobre rozpoczęcie audycji, tak więc dziękuję bardzo za tę kompozycję. Owszem, uśmiechałam się przez większość piosenki. No to ja, jeśli chodzi o moje wybory, zacznę od nowości dla kontrastu. I to bardzo dobrze. I to nowości naprawdę takiej jeszcze ciepłej, bo ukazała się dzisiaj, co przyjęłam z wielkim entuzjazmem. I będzie to zapowiedź 16 już płyty Ty Segalla. Znajoma tobie postać? Tak. To jest taki kalifornijski multiinstrumentalista, chociaż wokalista i gitarzysta głównie, grający w wielu różnych składach, ale chyba najbardziej znany właśnie z kariery solowej. Ja pierwszy raz zetknęłam się z tą postacią przy okazji OFF Festiwalu w Katowicach w roku 2012. Nie było mnie na tym festiwalu, ale śledziłam na bieżąco, co się dzieje. Sprawdzałam nowych artystów, żeby też wiedzieć, czym stoi scena niezależna. No i trafił się on, a moje zauroczenie jego muzyką właściwie trwa do dziś. Trouble. Fantastic Tomb, tak brzmi tytuł najnowszego singla Ty Segalla. Płyta w całości będzie 30 maja, z tego co mi wiadomo. To tym razem ja zdradzę kuchnię poza antenową. Państwo nie widzą, ale Piotrowi Baronowi się chyba podobało, tak mi się wydaje. Tak, choć łyżkę dziegciu do tego dołożę, nie podobała mi się gitara. O proszę. Wydawało mi się, że taka jest trochę wymęczona, ale nie wiem, może tylko pierwsze wrażenie. Też całkiem długi utwór, więc po jakimś czasie może być nużący. Chociaż ja się nie czułam znudzona, właśnie podobały mi się też te zmiany akcji, które się dzieją w piosence. Chociaż to był dopiero mój drugi odsłuch tak naprawdę. Państwo już się przyzwyczaili do tego, że w naszych wtorkowych tonacjach i spotkaniach to Justyna dba o to, aby państwo mieli pełny przegląd tego, co nowe i najnowsze. I to był właśnie przykład. Ja z kolei pozostaję konsekwentny i pozostaję przy wykonawcach i utworach, które już kiedyś słyszałem. Teraz będzie moja ukochana Eva Cassidy. You remember me when the west wind moves among the fields of barley. You can tell the sun in his jealous sky when we walked in fields of gold. So she took her love for among the fields of barley. In his arms she fell as her hair came down among the fields of gold. Will you stay with me? Will you be my love among the fields of barley? And you tell the sun in his jealous sky when we walked in fields of gold. I never made promises lightly, and there have been some that I've broken, but I swear in the days still left we'll walk in fields of gold. We'll walk in fields of gold. Among the fields. tell the sun in his jealous sky when we walked in fields of gold? When we walked in fields of gold? When we walked in fields of gold? W tym utworze akurat gitara bardzo mi się podobała. O głosie nie wspomnę, bo jak mówi nasza cudowna koleżanka Agnieszka Kłasiewicz, to jest oczywista oczywistość. Iwa Cassidy w utworze Fields of Gold. No ja uwielbiam jej głos, przyznam szczerze. Zawsze mnie też poruszają te wokalne interpretacje utworów, które właściwie dobrze się zna. Szczególnie chyba lubię jej wersję Autumn Leaves, jakoś tak wyjątkowo urocza, tak. Piękne. Właśnie nie do końca wiem, czy to była rozmowa poza anteną, czy na antenie nasza kiedyś, ale obiecywaliśmy sobie, że na którąś tonację przyniosę ze sobą kompozycję z filmu Kompletnie Nieznany, opowiadającego historię Boba Dylana. Rozwieję twoją wątpliwość, poza anteną. Poza anteną, no dobrze, ale chodziło o Monikę Barbaro przede wszystkim, która w filmie wcielała się w rolę Joan Baez. Naprawdę bardzo podobały mi się jej wykonania tych folkowych klasyków. Dlatego też, skoro już nam wybrzmiał dzisiaj głos Iwy Cassidy, to myślę, że to jest dobry moment, żeby pozostać właśnie w klimacie, przy takim nastroju, przy tych pięknych kobiecych głosach i posłuchać właśnie Moniki Barbaro, a wspólnie wysłuchamy piosenki House of the Rising Sun. If I had listened to what my mother said, I'd have been at home today. But I was young and foolish. Oh God, let a rambler lead me astray. Go tell my baby sister, don't do what I have done, but shun that house in New Orleans they call the Rising Sun. I'm going back to New Orleans. My race is almost run. I'm going back to spend my life beneath No właściwie tylko 2 minuty, ale można się przenieść w jakąś inną rzeczywistość. Ja się przeniosłam. Ja trochę tak. Kolejna czarodziejka w dzisiejszej tonacji trójki. Monika Barbaro. A tę kompozycję właśnie w takim wykonaniu można było usłyszeć w filmie Kompletnie Nieznany. W filmie, który opowiada historię Boba Dylana. Kto widział, ten wie i myślę, że większość osób, które miały przyjemność zobaczyć ten film, pamięta tę scenę, bo ona naprawdę zapada widziałem, w pamięć. Widziałem, potwierdzam. No właśnie, fantastyczne wykonanie. I jakoś tak chciałabym kiedyś usłyszeć Monikę Barbaro we własnym repertuarze, zobaczyć jak brzmi także w innych utworach. No jestem ciekawa tej postaci i jej muzyki. To ja zostanę przy damskich głosach, dobrze? Bardzo proszę. I nie będę przedstawiał, bo wszyscy wiedzą, kto to jest. Thank you. Właściwie nie wiem, czemu to mówię. To śpiewała Sade, o czym Państwo doskonale wiedzą. Dla mnie Sade jest notorycznie związana z myśliwiecką 357 i z programem Trzecim Polskiego Radia. Mm-hmm. Tak, głos, który się kojarzy z tym miejscem, to prawda. Cudowne Sade, ja bardzo, bardzo lubię jej słuchać zawsze, bez względu na okoliczności. Dzisiaj pan redaktor trochę rozpieszcza uszy moje i słuchaczy przede wszystkim. Pani jest dla mnie nazbyt łaska. Ja jeszcze pragnę przypomnieć, że my z przyjemnością przyjmujemy wiadomości mailowe od Państwa. Nasze adresy mailowe czekają na wiadomości. justyna.grabasz@polskieradio.pl piotr.baron@polskieradio.pl Ja już widzę, że Państwo meldują swoją obecność. Bardzo nas to cieszy. Wrocław, Gdańsk, Warszawa, Kraków, te miasta już nam się tutaj odhaczyły. A tuż przed audycją napisała także ekipa z Krupskiego Młyna, konkretniej pan Marcin tym razem, który w niedzielę był na giełdzie staroci w Gliwicach. Pisząc, że tam kupił płytowe czarne perełki i dołączył też zdjęcie przy okazji swoich winylowych łupów z pytaniem, czy mógłby prosić o zagranie którejś piosenki z tego zestawu. No powiem szczerze, że trafił się naprawdę bardzo, bardzo ładny zestaw, więc nie było tak łatwo wybrać, ale ja coś wybrałam na dzisiaj i będzie to fragment koncertowego albumu 10cc. No i tu też gitara bajeczna. Zdecydowanie tak. Te brawa na końcu jak najbardziej zasłużone. To jest kompozycja, którą można znaleźć na płycie koncertowej Live and Let Live. Jest to też pierwszy album koncertowy zespołu 10cc, wydany jesienią 1977 roku. Pan Marcin z Krupskiego-Młyna tę płytę nabył w niedzielę, jak już mówiłam, na giełdzie staroci w Gliwicach i nam podsunął pomysł, żeby ten utwór się pojawił na trójkowej antenie. Ja też mówiłam, że konkurencję miał silną po prostu, bo wśród tych płyt zakupionych przez pana Marcina znalazła się na przykład debiutancka płyta Bajmu, która moim zdaniem też jest świetna, czy również koncertowa Deep Purple, tak więc no działo się dużo. Dziękujemy właśnie za podsunięcie nam koncertowy Deep pomysłu. Purple to pamiętam, Bajmu nie pamiętam, ale ja już jestem stary, w związku z tym w głowie mam siano. Ale nie, to te, wiesz, kompozycje typu Nie ma wody na pustyni, to myślę, że pamiętasz. To pamiętam, nie wiedziałem, że to z pierwszej płyty, ale ja nigdy nie byłem wielkim fanem ani zespołu, ani tego utworu. Mhm. Dobrze, w związku z tym ja teraz sięgam po płytę i to nie będzie koncertowe nagranie, choć słyszałem to nagranie w wersji koncertowej i też jest przednie. Zespół Perfekt. gwiazdki twe głupio skończą się. Widziałem, że pani Justynie to się podobało. Tak, aż słońce wyszło po prostu z tych emocji tutaj, bo tyle energii. Nie igraj ze mną wtedy, kiedy gram. Zespół Perfekt oczywiście. To był chyba debiut Perfektu, prawda? Tak. No to skoro się zrobiło tak energicznie, to ja pozwolę sobie na równie energiczny, energetyczny funk od zespołu Wolfpack i na fragment płyty, która się ukazała 4 marca, tak więc znowu będziemy mieć całkiem świeżą kompozycję, niedawno wydaną. Clarity of Call, taki jest jej tytuł, a przed nami utwór z tego albumu zatytułowany In Real Life. Skoro już słońce wyszło na Myśliwieckiej, to się musieliśmy dopasować. Płyta już jest. Płyta już jest, tak. Tak jak mówiłam, w całości 4 marca się ukazała. Bo spodobało mi się. Cieszę się bardzo. Clarity of Call, taki jest jej tytuł. Stoi za nią zespół Wolfpack i to jest właściwie album wypełniony w całości takim pięknym, słonecznym, radosnym brzmieniem. A ten skład naprawdę pięknie się obraca też wokół funkowych tematów. I to, co w muzyce, ale w ogóle w funkowej, to co w ich muzyce i w funku jest bardzo ważne, to brzmienie basu, które mi się tutaj bardzo, bardzo podoba. Powiedz, czy ty starasz się powiedzieć, że my kończymy już tę sesję? No, kończymy, zgadza się, tak. Nie lubię już tego momentu, no ale trudno. To ja się dziś pożegnam z państwem utworem, który też jest ściśle osadzony w programie trzecim Polskiego Radia na Myśliwieckiej 357, a konkretnie jest związany z nieistniejącą już listą przebojów, której lot został tragicznie przerwany, ale trudno. To jest utwór, który się kiedyś pojawił na taśmie magnetofonowej. Myśmy z Markiem to podchwycili i zaczęli prezentować nieprawdopodobnie często, szczególnie ja. Przepraszam, jeśli kogoś z Państwa znudziłem. No i dziękujemy. Justyna Grabasz, Piotr Baron i Elton John. Jealousy burns.